بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تليهيدي كدرسات يا مشو tunagusia masail manhajia, ufatawa manhajia katika kitabu Al-Ajwibatul Mufida an as'ilatil manahij al-jadida lil'allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Tukataja suala linalofungamana na manhaj ya ahlul bid'ah al-muwazanat, na katika ta'liq ya Sheikh Jamal al-Harithi hafidhahu Allah ta'ala katika kitabu hiki tukataja suala ambalo wengi katika wanafunzi huuliza kwa uzuri, sio kwa ubaya, na ahlul bid'ah hufanya kejeli na kudharau na kuwaona ahlus sunna kuwa wako nyuma sana. Swala gani hilo? Limadha antum tatakallamuna 'anil mu'tazila والجهمية والزنادقة والأشاعرة والخوارج والمرجئة وتذكرونهم دائما عند ذكر مسائل العقيدة مع أن هذه الفرق قد مضت وأهلها أصبحوا تحت الثرى وكما يقال أكل الزمان عليها وشرب ولا داعي لذكرها. وسيما كونيني نيني موازن غمزية معتزلة جهمية زنادقة موازن غمزية أشاعرة موازن غمزية خوارج مرجئة daima mnapotaja masaili ya aqida mwataja hawa watu, pamoja na kuwa ni mapote ambayo yashapita na wale waanzilishi wa mapote kama haya potofu tayari wako mchangani washafariki. Kwa hivyo hakuna haja ya kutaja haya. Ni masala أهل البدع يثيرون هذه المسائل من باب الاستهزاء بأهل السنة، استهزاء نا كفن يكجيلي بأهل السنة تزاما وليومكا جهمية معتزلة أشاعرة كذا صوفية واتوا صنغمبيلي واو مكتي جهمية معتزلة هونا من جينه. Haya mapote yashapita zamani. Kuna mmoja pia akasema hivyo, zamani bwana, si sasa kuna bid'a ndogo ndogo tu, sio hivi ndivyo wanavyodai. Naqulu wa billahi tawfiq, jawabu ya masala hayo yaliulizwa, naam, hadhihi firaq kanat fil madhi, naam, ni kweli haya mapote yalikuwa kale huko zamani yalikuwa. Wa ahluha wa muassisuha qad faraqu alhaya min qurunin madat, na wafuasi wa madhehebu haya na mapote haya waanzilishi wamefariki dunia zamani. Ni kweli maneno hayo, walakin alafkara ma zalat, lakini fikra walizoziwacha bado zipo mpaka leo. Wa aqaidahum ma tazal, na itikadi zao bado zipo zaendelea. Bal atba'uhum almutaathiruna bihim mawjuduna baina adhhurina, wafuasi wao walioathirika na wao wapo tuishi nao sisi. Faaqidatuhum wa afkaruhum tantaqidu min jailin ila jailin walaha murawijun, itikadi zao hao mnaowasema wamekufa na fikra zao zatembea kutoka katika kizazi kimoja hadi kingine, na wapo wanaopigia debe fikra kama hizo. Fa amma aqidatu almu'tazila, tuzungumzia aqida ya mu'tazila. Fa mawjuda, itikadi hii ipo. Bal muntashira baina kathirin min almuntasibina ila alislam, imeenea baina wengi wanaojinasibisha na Uislamu. لأن الشيعة بجميع طوائفها حتى الزيدية على عقيدة الاعتزال, مشيا كما كندياو يوتي حتى زيدية اتكادياو نيا معتزلة اعتزال. حتى حزب التحرير كتك اتكادياو ويتكيدي اتكادي معتزلة لمعتزلة عصرية. Hizbu Tahrir, na hili lipo katika vitabu vyao, hawawezi kuyakataa haya. Wa amma al-ash'ariyya fa hiya al-firqatu allati laha al-wujud al-jama'i baina jumhur al-muslimin al-yawm. Ash'ariyya ndio wengi leo, sisi tupata tabu kusoma tarjama za Qur'an. Ukitizama tarjama zote za Kiswahili, zote wameathirika na fikra na itikadi za Ash'ari wote bidun istithna, hakuna aliyefanya tarjama ya Qur'an mnazoziona hata mmoja, zile mnazozisema zimeandikwa na watu wa sunna, hata mmoja ambaye ameandika tarjama ya Qur'an katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Ili chukua wala usiwe na shaka nalo. Tizama, karibuni imetoka tarjama kutoka Dar es Salaam. Tuchukulie huu mfano mdogo, na iko mbele yangu sasa hivi, katika sura Taha ambayo ni iko wazi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala sema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Hawa ndio walikuwa tarajiwa kidogo, vile imechapishwa mamlaka Dar es Salaam, asema Ar-Rahmani mwingi wa rehema aliyetawala juu ya kiti cha enzi. Hadha ahdath shaykhaj, aliyetawala. Hii ndio tafsiri ya Ash'ari. Kwa hivyo hizi tafsiri mnazo au tarjama mnazoziona leo zatuonyesha wazi kuwa Ash'ari wapo. Sasa kama wewe hujui itikadi ya Ash'ari, njoo uliza, utaelezewa, utajua wapo. Wa amma al-irja fa mawjudun aidan, murji'a wapo wengi tu, hata makhawarij pia murji'a. Hamuoni akiuawa mmoja wao amwita nani shahidi? Wewe wajuaje likufa shahidi ama Allah subhanahu wa ta'ala mitakabbal au la? La yadhurru ma al-iman ma'asiya, sema shahidi. Allahu a'lam, tumuombea Allah subhanahu wa ta'ala amtakabalie kwake yeye shahidi yule anayeuawa katika vita, katika jihad sahih. Kefu huyo alikufa katika jihad ya uongo uongo, kisha moja kwa moja akaitwa ash-shahidu fulani, ash-shahidu fulani, moja kwa moja. Si itikadi ya irjai kuwa tayari yule wa mapeponi tu, sio? Wale wanaowaita wenzao murjia, kumbe wao wamo tu katika huo umurjia, labda hawauelewi tu. فموجود أيضا عند الحنفية الذين يرون أن الإيمان هو التصديق والقول. إيمان نكصدقيش نكتمك باس وحنفية. هنا عقيدة إرجاء، وإن كان هذا الإرجاء أخف نوعا من إرجاء أهل الكلام المعروف. وإن كان لا يخلو عصر من هذه العقائد والمذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، إلا أن لكل عصر رجالا يدافعون عن هذه العقيدة. فموجنا كوا katika kila asri wapo wazushi wanaofuata itikadi hizi zinazokhalifu itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, lakini kuna waume Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka wao huidafi' aqida ahli sunnati wal jamaa. Tizama al-lajnatu ad-da'ima, namna walivyokuwa wamesimama bil mirsad katika kurudi kila fikra potofu na itikadi potofu zinazokhalifu itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Walipochipuka murji'a kwa wingi katika asri hii, lajna daima wasema maqalatul murji'a alladhina yukhrijuna al a'mal an musamma al iman, itikadi ya murji'a ambayo amali wameitoa katika imani. Wayakuluna al-iman huwa tasdiqu bilqalbi, tasdiq bilqalbi, wasema iman ni mtu kusadikisha kwa moyo. Wanutq billisani fakat, na kutamka kwa ulimi peke yake. Wa amma al-a'mal fa innaha indahum shartu kamal fihi fakat wa laysat minhu. A'mal ni shart kamali, vikamilishaji tu, wala si katika imani. Ndivyo wanavyodai murji'a. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi fahuwa mu'minun kamilul iman indahum, takaitamka kwa ulimi kasadikisha kwa moyo, yatosheleza huu ni mu'min kamilul iman. Walau fa'ala ma fa'ala min tarki alwajibat wa fi'li almuharramat, hata kifanya yale atakayofanya katika kuacha ya wajibu na kufanya ya haramu, wa yastahiqu dukhul aljannati walau lam ya'mal khayran qat, stahiqu kuingia peponi hata kama hakufanya khairi qat. Kisha wakasema wala shakka anna hadha qawlun batilun wa dhalalun mubinun mukhalifun lilkitabi wassunnah, kuna shaka kwa hii qawl ni ya batil na ni upotofu wa wazi na kwenda kinyume na Qur'an na Sunna. Wa ma alayhi ahli sunnati wal jamaa salafan wa khalafan, wa anna hadha yaftahu baban li ahli ash-sharr wal fasad. Khalifu yale waliokuwa nao ahli sunnati wal jamaa salafan wa khalafan, wale waliopita katika salafu salih na waliokuja baada yao, na hii ni njia ya kufungua milango ya watu wa shari na upotofu wa haribifu. وأما الملاحدة من وحدة الوجود وغيرهم فموجودة، لأن أتباع ابن عربي الطائي موجودون وهم غلاة الصوفية. غلاة الصوفية وافوا ونوي تكيد اتكاد وحدة الوجود. وعلى هذا فإننا عندما نذكر هذه الفرق لسنا نتحدث عن العظام وهي رميم. Tukizungumzia mapote haya hatuzungumzii mifupa ambayo ishaoza katika makaburi, la, walakinna natahaddathu an firaqin mawjudatin bayna almuslimin alyawm, tuzungumzia mapote ambayo yapo baina ya waislamu leo. وهو أمر لا يخفى على طالب العلم، جنب أمباله هل في تشيكي وطالب العلم. وإنما ينكر علينا ذكرنا لهذه الفرق من لا يعرف الحقائق. أنا فني إنكار نكو كتازا نكو كمية إلي جنب ونمتو أمباله هجيو حقيقة وهي مامبو، أو يريد التلبيس على الناس وترويج العقائد الباطلة تكاكو وكنغني واتو نكوينيزا اتكاد زباطل فعليه أن يسأل قبل أن ينكر منذ أوليزي قبل يكوكتان كوكانوشا. وهذا باختصار، وإلا فالموضوع طويل جدا، طويل الذيل، موضوع ليف سان إيني كوكفوبي. تكتاجا كتك مفانو yakuonyesha kuwa itikadi kama hizi zipo, kama itikadi ya hulul, kuwa Allah yuko ndani ya kila kitu, na wahdatul wujud, kila unachokiona ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allamatu al-shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Hapa ningesema qala Sheikh Rabi', ingelikuwa balaa, lakini wengi katika mahizbi kwa uongo wao yatamassahuna bishaykh ibn Uthaymeen. Sasa tumsikie ibn Uthaymeen asema nini. Ibn Uthaymeen asema qara'tu tafsirahu, yani dhilal al-Qur'an li Sayyid Qutb, nimesoma tafsiri ya dhilal al-Qur'an ya Sayyid Qutb li surat al-Ikhlas, tafsiri ya surat al-Ikhlas. Wa qad qala qawlan 'aziman fiha, amesema jambo kubwa sana katika ile surat al-Ikhlas تفسيري يعني. مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، قول أمبو يخالف إلى اعتقادي وليناي أهل السنة والجماعة، حيث إن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود. ها من ينان يا ابن عثيمين ملكوهم كسيما ربيع المدخلي kazi yake angalia watu tu. La la la, huyu Sheikh Ibn Uthaymeen asema maneno. Sheikh Rabi'a mkumbakisha kila aina ya tuhuma mmempa. Nas'alullah an yahfadhahu. Sheikh Ibn Uthaymeen asema yaonyesha kuwa Sayyid Qutb ana itikadi ya wahdatul wujud, ambao ni itikadi ya ghulatu sufiyya. Tayyib. وقال المحدث الشيخ الألباني رحمه الله، شيخ الألباني رحمة الله عليه سيما نقل سيد قطب كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود. أمنكو سيد قطب منين يا مصوفي أم بيها يفهميك إسبقوني اتكاديا وحدة الوجود والحلول. طيب فبوكيونا تشوتي وممونا نان الله سبحانه وتعالى، تشوتي وكيكيونا ممونا الله سبحانه وتعالى هكذا. لكن سيقوسي يا ابويا تارثا سيقوسي مناكني معصوم هكو سي نديومانا تسيما tuacheni tuwasomeshe ashaira ni nani, jahmia ni nani, ili mfahamu kuwa watu hawa wapo, wapo mtu hawa wanaovioni watueleze. Na tukija katika khawarij, hadith wala haraj, ni wengi sana. Takfir bil maasi, subhanallah, hili lipo sana tu kwa wengi katika maduaat wa hamasa. Nas'al Allah ta'ala infaqihana fi dinina wa yahdi haulai wa amthaluhum ila alhaq. Watu kama hawa ambao wamepotea katika njia sawa, wanaodhania kuwa kuzungumzia haya mapote sio sawa, Allah atuongoze sote katika haki. Ya man tatatalla ila almanhaj as-salafi, akhi al-karim, baada ya kutaja baadhi ya hii mifano waliyotaja wanaovioni wetu ambayo yapo fi baadhi ad-du'at fadlan an ash-shabab al-mugharrar bihim alladhi yajlis amama hadha ad-da'i au dhak, yapo haya mambo kwa baadhi ya walinganizi tuachilie mbali vijana ambao hukaa mbele ya watu walio na itikadi kama hizi, akawa yupokea fikra kama hizi na itikadi kama hizi zinazovunja aqida ya salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim. Mifano ni mingi sana na hatuwezi kuyanukuu yote, na haya ni baadhi. Kwa bwana Sayyid Qutb bado kuna kina Muhammad Qutb, kuna Salman al-Auda, kuna kina al-Qarni na wengineo ambao kinukuu mambo ya itikadi waliyoyataja ni ya balaa kabisa. Ukirejea utakuta yafungamana na itikadi za hawa ambao watu waona kuwasomesha si wakati wake huu. Fabaada hadha taqul limadha natakallamu an alfiraq allati madat wa anqadat ad-dalla wal munharifa fi aqaidiha wa sulukiha bainama aqidatuha baqiya inhirafuha mawjud. Baada hapa waweza kweli kusema kuwa kwa nini mwasoma itikadi hizo, hawa watu washapita? Na ni watu wapo katika mujtamaa tunaoishi. Fataamal wafaqaka Allah ahamiyat da'wati at-tauhid wal 'amal biha, zingatia Allah kuwafikisha umuhimu wa kulingania katika tauhid na kuitendea kazi tauhid. والتحذير من جميع الفرق في كل زمان ومكان, نكتحذرisha muhimu wa kutahadharisha na vipote vyote katika zama zote na sehemu zote. والرجوع الى منهج السلف الصالح على ضوء الكتاب والسنه, kurejea katika manhaj ya salaf salih kwa ضوء القران والسنه, ukaifahamu Qur'an na sunna kwa ufahamu wale wema waliotangulia. Kwa hivyo hiyo ndiyo sababu ya kwa nini ahli sunna bado mpaka leo wasomesha watu haya mapote ambayo watu wadhania wakati wake ushapita. Na hili ni jambo ambalo utalisikia sana kwa hizbiyin, watu ambao hawana wakati wao wa kukaa na kuizungumza aqida, bali waona ni shughuli kubwa. Wewe ushaona muhadhara wa hizbi azungumza kuhusu ulu, kuwa Allah yuko juu, hata siku moja? Eti muhadhara umewekwa mzima zazungumziwa dalili kama hizo, mtu aona hii ni kupoteza wakati, wakati ambapo al-Imamu Dhahabi rahmatullahi ta'ala alayhi amekaa akaandika kitabu kizima al-ulu lil-Ali al-Ghaffar. Alipoteza kiasi gani katika umri wake kuandika kitabu kama hiki? Lakini leo mtu aona ni shughuli kubwa, wale wamekaa katika muhadhara wazungumza kuwa Allah yuko juu. Wangapi katika wafuasi wanaokusikiliza wewe hizbi wafahamu kuwa Allah yupo juu? Wangapi? Tizama ukiingia katika baadhi ya misikiti katika muhadhara, kisha fujaa ghafla hivi uulize swali na wauliza wasikilizaji, Allah yuko wapi? Nyosha mkono kwa mmoja, utasikia kila mahali, kila mahali. Kwa nini? Kwa sababu hawafundishwa. Itikadi chafu kama hizi zikaenea baina ya watu kwa sababu ya watu kunyamazia mapote potofu yale ya kale ambayo yaliweka fikra mbovu ambazo waliokuja baada yao wakazibeba, lakini kwa sasa wakazibadilisha tu, pengine majina, pengine wakazifanya kitofauti kwa sababu ni katika umri wa .com. Sasa tofauti tofauti, sio sufia watakuwa asriya, hawezi kuvaa magwanda gwanda, watachekwa, sio? Zamani walikuwa wale masufi wakivaa magwanda ya sufi yanuka na nini, nani atakaa na yeye sasa? Sasa atavaa vizuri, atakula halu, halu ina makombo bwana, ndio misemo yao tu. Sasa masufi wanakuwa wakula kula tu, yani wa kisasa, some maulidi, wasome itima, fanya na fanya. Kwa hivyo mapote bado yapo, na kwa yule anayeyafahamu yuwayaona, na ambaye hayaoni aje aulize, pengine yeye yumo katika moja katika yale yaliyotangulia, labda hajijui. ndio maana yuwapinga maneno kama haya, sababu mara nyingi anayepinga upinga kitu ambacho yuwaona ndo hiki cha nigusa hiki, na wengine upinga bila ya kuwa na ilmu. Bal kadhabu bima lam yuhitu biilmihi walamma yatihim ta'wilu wallahu musta'an. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.